اشرف علی تہنوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دنا پسر باید داس کردار او داس رفتار وشی. بسم الله الرحمن الرحیم. په پابندی سره لږ څه وخت سهار او ماښام یا د بیدودو په وخت شي مقرر کړه. په دغه وخت شي یوازې کښېنه او خپل زړه هر څومره چې کیدای شي د ټولو خیالاتو څخه یې پاک کړه. د خپل زړه سره داسې خبرې کوه و خپل نفس ته داسې وایه چې ای نفسه، ښه پوه شه، ستا مثال په دنیا کې د یو سوداګر غوندې دی. پانګه او سرمایه ستا عمر دی او نفع د دغه دا ده چې د همیشه خیر یعنې د اخرت نجات حاصل کړي. که د دغه عمر دغسې تباه او برباد کړی، خیر او نجات یې حاصل نه کړی، نو په دغه سوداګري او تجارت کې تاوان وکړی چې سرمایه دې هم ولاړه او ګټه دې هم نصیب نشوه. او دغه سرمایه او عمر داسې قیمتي دی چې د ده یو یو ګړی بلکې یوه یوه سا بې انتها قیمت لري. او هر څومره غټه خزانه چې وي د دغې خزانې د عمر سره نشي برابرېدلی، ځکه خزانه که ختم او برباد شي نو په کوشش سره د دې پر ځای بله خزانه پیدا کېدای شي. او دغه عمر چې هر څومره تیریږي د ده یوه ثانیه بیا نشي راګرځېدلی، نه بل عمر او ژوند پیدا کېدای شي. دوهم دا چې د دغه عمر څخه څومره غټ دولت پیدا کولای شي او د خدای تعالی رضا او دیدار غوندې لوی دولت په هیڅ خزانه سره څوک نشي پیدا کولای. د دغه سبب دا فانګه او سرمایه ډیره قدرمنه او قیمتي شوه. او ای نفسه، د خدای تعالی احسان ومنه چې تر اوسه و تاته مرګ نه دی راغلی چې د ده څخه ستا عمر ختمیږي. خدای تعالی دا نن ورځ د ژوند بله درکړه. که دې مرګ راغلی نو بیا که هر څومره په ډیر افسوس او ارمان زاری کوي چې یوه ورځ بله لا عمر راکړه شي، او زه به په رښتیا سره توبه په دغه ورځ کښې وکاږم او ټینګه وعده به د خدای پاک سره وکړم چې بیا ګناوې نه کوم او دا ټوله ورځ د خدای پاک په یاد او تابعداري کښې تېروم. هر وخت چې د مرګ په وخت کښې ستا دغه خیال او حال وي نو په خپل زړه کښې دا خیال و فکر وکړه چې ګویا زما د مرګ وخت راغلی و. زما په سوال او غوښتنه سره خدای تعالی یوه بله ورځ راکړه چې هغه دغه ورځ ده. او تر دغسې ورځې وروسته معلومه نه ده چې بله ورځ به مې نصیب شي که به مې نصیب نه شي. بس نو دغه ورځ په داسې طریقه سره تېرول په کار دی لکه د عمر چې اخیره ورځ معلومیږي. او دغه ورځ په دغسې طریقه سره تېره کړه، یعنې د ټولو ګناهونو څخه سخته او ټینګه توبه وکاږه. او په دغه ورځ کښې هیڅ یو غټه او وړه ګناه مه کوه. ټوله ورځ د خدای تعالی په فکر او خوف الهي کې تېره کړه او د رب الجلیل هیڅ حکم مه پرېږده. هر وخت چې دې ټوله ورځ په دغسې افسوس او ارمان سره تېره شي، بیا دغه آینده ورځ همدغسې فکر وکړه چې شاید د عمر به صرف دغه یوه ورځ پاته وي. او ای نفسه، دغه پریب او دوکه مه خوره چې خدای تعالی به یې معاف کړي، ځکه اول تاته څرنګه معلومه شوه چې خدای تعالی دې معافوي او سزا نه درکوي. نو که یې سزا درکړه بیا به هغه وخت څه کوې او په هغه وخت کې به څومره پښیماني کوې؟ او که یې موږ ومنو چې بس بله خبره نشته، معافوي دي، نو هر وخت چې نیکانو ته د ښو کارونو انعامونه او مرتبې ورکول کېږي هغه ستا نه نصیب کېږي. بیا نو هر وخت چې په خپلو سترګو سره نورو ته د انعامو او مرتبو ورکول ووینې او په خپله خالي لاس بې برخې پاته شي، نو به څومره افسوس او ارمان کوي. او که پر دغه باندې نفس سوال وکړي چې راته ووایه چې اوس نو زه څه وکړم او څرنګه کوشش وکړم، نو ته وده ته جواب ورکړه چې ته دا کار وکړه چې کوم شان چې ستا څخه په مرګ سره پاتېږي، یعنې دنیا او بد عادتونه، نو دغه بس اوس پرېږده. او د کومو شیانو سره چې ستا سابقه واقع کېږي او بې له دوی ستا ګزاره نشي کېدای، یعنې خدای تعالی او د ده د رضا کېدو کارونه، په دغو سره اوس شروع وکړه او عمل په وکړه. د خدای تعالی په ذکر او تابعداري کې مشغول سه او خپل نفس ته ووایه، ای نفسه، ستا مثال د مریض په شان دی. د مریض دپاره پرهیز کول ضرور دی او د ګناه کول بدپرهیزي ده. د دې سبب د ګناه څخه پرهیز کول ضرور شو. او دغه پرهیز خدای تعالی د ټول عمر دپاره مقرر کړی دی. بیا نو یو لږ څه فکر خو وکړه، که دنیا یو بېکاره غوندې طبیب یا ډاکټر په یو سخته مریضي کې تاته داسې ووایي چې د پلاني مزهداره او خوندور شي د خوراک څخه چې هر وخت یې وخورې و دغه مریضي ته سخت تاوان رسیږي او ته په سخت تکلیف کښې مبتلا کېږې، او پلانۍ تریخ او بدخونده شی چې هره ورځ خورې نو به ښه یې او ستا تکلیف به کم وي. نو یقیني خبره ده چې خپل ځان چې ډېر ګران دی د دغه بېکاره طبیب په خبره د دغه خوندور او مزهداره شي د خوړل څخه د ټول عمر دپاره ناامیده او بې برخې پرېږدي، او دوا که هر څومره ترخه او ناخوښه وي نو سترګې به پټې کړې او دغه دوا به هره ورځ تېروي. موږ منلې ده چې ګناه ډېره خوندوره ده او ښه کار ډېر تریخ او ناخوښ دی، لیکن هر وخت چې خدای تعالی د دې خوندورو شیانو تاوان او نقصان بیان کړی دی او دغه ترخه او ناخوښه کارونه یې پایدمند بللي دي، بیا نو څرنګه تاوانونه او پایدې دي چې همیشه همیشه دي چې نومونه یې دوزخ او جنت دی. او ای نفسه، د تعجب او افسوس خبره ده چې د ځان او روح په محبت کې د یو کمزوري او بیکاره حکیم او ډاکټر پر خبره باندې یقین کوي او د ده پابنده کیږي، او د خپل ایمان په محبت کې د الله پاک پر خبره زړه نه لګوي، او د ګناهو د پریښولو همت نه کوي، او د نیکو کارونو څخه دې بیا هم زړه پورته دی. ته څرنګه مسلمان یې؟ توبه توبه، د الله تعالی حکم د یو کوچني حکیم د خبرې سره برابر هم نه بولې، او څرنګه بې عقل یې چې د جنت ته همیشه همیشه آرام د دنیا د لږو ورځو د آرام سره برابر هم نه بولې، او د دوزخ د دومره سخت عذاب او اوږده تکلیف څخه د دې دنیا په یو لږ څه تکلیف سره چې عبادت ته ځان نه خلاصوي، او نه پس داسې ووایه چې ای نفسه، دنیا د سفر مقام دی او په سفر کښې پوره استراحت هیڅکله نه پیدا کیږي. قسم قسم تکلیفونه پکې راځي او وړل کیږي، مګر مسافر د دې سببه د تکلیفونو پر ځان باندې تېروي چې کور ته ورسېږم نو به ښه استراحت وکړم، بلکې که له دې تکلیفونو څخه وویرېږي په لار کښې د سفر په یو سرای کې اوسېدل غوره کړي او دغه خپل کور وګڼي او د استراحت ټول سامان دلته جمع کړي، نو په ټول عمر به یې کور ته رسېدل نصیب نه شي. دغه رنګه چې په دنیا کې هر څومره زمانه اوسېږي په تکلیف او زحمت سره ژوند پکار دی. په عبادت کې هم تکلیف دی او د ګناهونو په پرېښولو کې هم تکلیف دی، نور هم قسم قسم مصیبتونه دي، لیکن آخرت زموږ کور دی. هلته چې ورسېږو ټول مصیبتونه او غمونه ختمیږي. د دې ځای د ټولو مشقتونو او غمونو برداشتېدل او پر ځان تېرول پکار دي. که مو دلته د آرام او استراحت تلاش وکړئ نو کور ته چې ورسېږو بیا نو د استراحت اسباب پیدا کېدل مشکل او ګران کار دی. بس په دغه ځان پوه کړه چې هیڅکله د دنیا د راحت او لذت هوس کول نه دی پکار، او د آخرت د برابروالي دپاره هر قسم تکلیف په خوښي سره پر ځان تېرول پکار دی. غرض داسې داسې خبرې ونه پسته کوه، او نفس باید وسمې لارې ته راواړوې، او هر ورځ یې باید دغسې پوه کړې. دا خبره یاد وساته، که ته پخپله دغه رنګه د خپلې ښېګڼې او برابروالي کوشش نه کوې نو بل به څوک راځي چې ستا خیرخواهي به کوي. نو اوس ته پوه شوې، خپل دې کار پوه شو.